Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Пуклад. Выпуск навінаў і спачатку пра падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» падалі заяўку ў Менгарвыканкам на правядзенне мітынгу 28 верасня на Кастрычніцкай плошчы а 8 вечара. Маладафронтаўцы ўказалі 1000 удзельнікаў акцыі. Паводле заявкі, мэтай ёсць данясенне інфармацыі да грамадзянаў Беларусі аб фальсіфікацыі парламенцкіх выбараў і рэпрэсіях падчас выбарчага фарсу ў дачыненні да ўсяго грамадства. Это было цытаванне. Сустаршыні аб'яднаных дэм-сілу таксама заклікаюць людзей выйсці на плошчу, каб выказаць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. На сходзе вырашана не звяртацца па дазвол на правядзенне акцыі ў Менгарвыканкам. Анатоль Лябецька паведаміў, што чаканне падліку галасоў і вынікаў выбараў ёсць звычайна распаўсюджанай еўрапейскай практыкай. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Напярэдадні Сікорскі правёў у Віскулёх перамовы са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым. У суботу ў Менску адзначаўся дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзілі святочныя мерапрыемствы ў праграме «Святы мёду», духоўнай музыкі, оперы, дзіцячае свята, горад майстроў, маратон, канцэрты і вечаровы фейерверк. Таксама сёння святы праходзяць у Гародні. Там адзначаюць 880-ю гадавіну гораду. На паралімпіядзе ў Пекіне беларускія спартсмены заваявалі 8 медалёў – 3 залатыя, 4 срэбраныя і 1 бронзавы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. Расійскія войскі пакінулі тэрыторыю заходняй Грузіі. Эвакуяваныя 5 расійскіх вайсковых пастоў, у іх ліку вайсковыя лагеры на Бадзі, Патара-Поці, а таксама Теклаці і Первелі-Майсі каля гораду Сенакі. Як найменей 18 чалавек загінулі, дзясяткі параненыя ў выніку серыі выбухаў у шматлюдных раёнах сталіцы Індыі Нью-Дэлі. Як найменей 7 сінхронных выбухаў адбыліся ў розных гандлёвых раёнах сталіцы. Паводле паліцыі СМІ, ісламісцкая вайсковая групоўка Інджэ Муджахеддін узяла на сябе адказнасць за выбухі. Губернатар афганскай правінцыі Лагар Абдула Вардак забіты ў выніку выбуху бомбы на дарозе каля Кабулу. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў у Францыю ўпершыню ў якасці кіраўніка каталіцкай царквы. Моцны ураган Айк, які лютуе над Мексіканскім залівам, дасягнуў узбярэжжа США. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 136-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пятнаццатага верасня ў Беларусі можа з'явіцца новае свята – Міжнародны дзень дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст Алесь Антіпенка. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла нядаўна ў Маскве ў перакладзе на расейскую мову. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменнік Васіль Якавенка. Мы пагаворым пра ягоную гістарычную трылю Логію «Пакутны век».

звязана, ўсё адно другое дапаўняе. Вось, Максім, і так. Спадар Васілій, думаю, не памылюся, калі скажу, што самым значным вашым творам з'яўляецца трылогія «Пакутны век», якая складаецца з раманаў «Надлом», «Кабала» і «Гульня на згубу». Пералічыць усіх герояў трылогіі проста немагчыма, іх вельмі многа. Проста згадаю, што ў раманах дзейнічаюць рэальныя асобы: Роман Скірмунд, Вільгельм Кубе, Іван Ярмаченка, Лариса Геніюш. Давайте спынімся на героі «Надлому» Романе Скірмунце. Чалавек, здаецца, усё рабіў для свайго краю, для сваіх людзей, і быў забіты сваімі ж суайчыннікамі, сваімі аднавяскоўцамі. У чым вам бачыцца трагедыя Скірмунта? Трагедыя Скірмунта ў трагедыі народа, ў недасвечанасці народа, у зацкаванасці вось гэтай ідэалогіі камуністычнай. Яго забілі ў 39-м годзе. Але ў заходняй жа Беларусі. Але ж там дзейнічалі камуністы, і камуністы яго забілі. І гэтыя камуністы былі сялян. Яны, безумоўна, мелі даручэння, і калі яго везлі, казалі, ў Пінск, яны завезлі яго ў лес і забілі. Ён не ўцякаў, ён заставаўся на месцы, і мадэль паводзін, іншая мадэль, могла быць другога боку, а не ў яго. Ён чакаў, куды лёс яго ўжо паверне, і што з ім будзе. Вы, мабыць, першы з беларускіх пісьменнікаў, які паспрабаваў стварыць мастацкі вобраз Вільгельма Кубе. Ці падмацоўваеце вы свае высновы пра гэтага чалавека нейкімі дакументамі? Так, толькі дакументамі. Дзе-нідзе, так сказаць, іду па логіцы тых падзей, якія там разгортваліся, але в аснове ўсё гэта ляжыць. Не выпадкова, я перавернуў, так сказаць, пераварушыў шмат дакументаў у архівах. Сустракаўся з яго жонкай Анітай. Вы сустракаліся з Анітай Кубе? У 2004 годзе сустракаўся з жонкай Анітай. Яна ў 2004 годзе яшчэ была жыва? Яшчэ была жыва, і ёй тады было 96 недзе гадоў. А дзе это адбывалася сустрэча? Гэта ў Германіі адбывалася, на самым поўдні Германіі. Яна там у невялікім гарадку жыла ў інтэрнаце для састарэлых людзей. І была рада чалавеку з Беларусі, да, як бы марыла нават пабываць на Беларусі, і яна даравала тым, хто забіў яе мужа, пісала лісты да мазаніка, але так склаўся лёс, што ёй нават не адказвалі. Вось гэтыя пікантныя старонкі вашага раману, дзе Вільгельму Куба спадабалася беларуска Таццяна Каліта, і ён запатрабаваў яе сабе ў прыслугу, гэта вы ведаеце з успамінаў Аніты Кубы? Аніта Кубы называла Таццяну. Была вельмі ёй задаволеная, што яна, ведаючы мову, апекавалася яе дзецьмі, што яна на такім інструменце, як балалайка, часамі грала. Але узяў я з іншых крыніц пра саму Каліту, пра тыя сустрэчы з мазанік, пра тое, што яна таксама выконвала даручэнні падпольшчыкаў. Але Куба так ніколі ўжо і не даведаўся пра сапраўдную ролю, якую выконвала пры ім Таццяна Каліта. Яна выконвала сапраўдную ролю служкі ўсё-такі, але яна весь час душой была з савецкімі людзьмі, з падпольшчыкамі. Вось, і толькі пасля, як яна выйшла адтуль, і ў яе была нагода, папрасілі яе, каб яна звязала траян з мазанік, яна это задаволеннем выканала, а пасля пайшла ў партызаны, працавала ў партызанах доктарам. Дзякую, спадар Васілій. Я нагадаю, што ў эфіры «Радыё Свабода» перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць – пісьменнік Васіль Якавенка. Цяпер, паводле традыцыі, прагучыць аўтарскі тэкст. Гэта будзе фрагмент з рамана Васіля Якавенкі «Надлом». Фюрер не хаваў свайго намеру пры заканчэнні бліцкрыга ставіць апальнага Кубе рэйхскамісарам Масквы. Адно з Масквой пакуль не пергелівкі не давалася першапрастольная, як летуценная огонь птушка, рукі драпежнікаў, хоць главой налажы. Зрэшты, Кубе не надта і карцела тая Масква, ён добра пачуваўся перад полі германскага рэйха на Беларусі, дыхаў яе водарам, захапляўся красунямі беларускамі, між іншым, гаспадар купаваных абшараў спакваля доходзіў